اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادر ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے اس مہینے کی مناسبت سے سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ناز سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب گزشتہ جمعے کی ساری باتوں کو دہرانا یہ ناممکن سی بات ہے. میں ان میں کی چیدہ چیدہ باتیں عرض کرتا ہوا آج کی گفتگو کی طرف آتا. گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حسن تھا، والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا، اور والدہ محترمہ کا نام مہنور بی بی تھا. والد محترم حسینی سید زادے تھے اور والدہ محترمہ حسنی سید زادی تھی. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ جس وقت 14 سال یا 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. والد محترم کے وصال کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. چونکہ آپ گھر میں بڑے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ تذکرہ نگاروں نے آپ کے 2 بھائیوں کا اور 1 بہن کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کے حالات و واقعات کسی بھی مورخ نے بیان نہیں کیے. والد محترم جب اس دنیا سے وصال فرما گئے تو 1 پن چکی اور کچھ نقدی رقم اور 1 باغ کے جو پھلوں سے لدا ہوا تھا وہ چھوڑ کے گئے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا سید حسن، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم روزانہ صبح باغ میں جاؤ گے اور شام میں واپس آؤ گے، اس باغ کی دیکھ بھال کرنا اور اس سے جتنی آمدنی ہو وہ سب تم میرے پاس لے کے آؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری. تو حضرت غریب نواز صبح ہی صبح باغ میں داخل ہوتے اور شام کے وقت آپ باغ سے نکلتے، جتنی آمدنی ہوتی وہ والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کر دیتے. والدہ محترمہ اس آمدنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی، آدھا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی روزانہ، اور آدھا مال اپنے بچوں کے لیے رکھتی کہ جو روز کا خرچ ہوتا. اب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باغ میں موجود ہیں کہ ایک مظلوم ولی کہ جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا وہ باغ میں آ گئے. حضرت غریب نواز نے ان کی خدمت کی، انہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے تھیلے میں سے 1 کھلی کا ٹکڑا نکالا اور نکال کے اپنے منہ میں چبا کر غریب نواز کو عطا فرمایا اور فرمایا سید حسن اسے آپ کھا لیجئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کھلی کے ٹکڑے کو اپنے مقدس مبارک منہ میں چبانے لگے تو دل کی دنیا کی کیفیت بدل گئی. اور اب حضرت غریب نواز جب پیچھے گھوم کے دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم قندوزی وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ تو اپنے حصے کا کام کرنے آئے تھے اور وہ کام کر کے چلے گئے۔ کیوں نہ ہو کہ کلام اولیاء اللہ قضا کا تیر ہوتا ہے، کلام اولیاء اللہ قضا کا تیر ہوتا ہے، نکل جاتا ہے جب منہ سے تو فوراً پار ہوتا ہے، نہ کتابوں نہ کالج کے ہے در سے پیدا، ارے دین ہوتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم قندوزی نے ایسی نظر کی کہ دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ اب حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا دل ہے کہ وہ باغ میں نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ والدہ محترمہ فرمانے لگی کہ بیٹا سید حسن، میں تمہاری حالت بڑی عجیب و غریب دیکھ رہی ہوں، ویسے معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتے تھے، بیٹا کیا پریشانی ہے، کیا فکر ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے وہ سارا واقعہ من و عن اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ امی جان، اب میں دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا، چنانچہ جب تک میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا نہیں سمجھوں گا، میں دوسروں کو دین کیسے سمجھا سکوں گا؟ تو والدہ محترمہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا، ٹھیک ہے سید حسن، جہاں پر تم علم دین حاصل کرنے جانا چاہتے ہو جاؤ، میری تمہیں اجازت ہے، میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی مبارکہ پر والدہ محترمہ نے دیکھا کہ پھر کچھ پریشانی کے آثار ہیں، تو فرمانے لگی، سید حسن اب یہ پریشانی کیسی؟ عرض کی، امی جان باپ کا کیا ہوگا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو والدہ محترمہ فرمانے لگی، فرمایا سید حسن، جس باغ کی تم دیکھ بھال کے لیے نکلنے والے ہو، جس اسلام کی باغ کی ہریالی کے لیے تم نکلنے والے ہو، بیٹا سید حسن، اس باغ پر ایسے ہزاروں باغ قربان، جاؤ میری مکمل تمہیں حمایت حاصل ہے۔ پھر میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا علمی سفر شروع ہوتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، مورخین اور تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سمرقند تشریف لائے، یہاں پر ایک بزرگ تھے کہ جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کے مدرسے میں داخلہ لیا، قرآن مجید و فرقان حمید بھی انہی کے پاس حفظ کیا، ابتدائی کتابیں بھی انہی کے پاس پڑھی، اور جب تعلیم مکمل ہوئی تو عرض کی کہ استاد محترم، اب میں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اور علم پڑھوں۔ تو استاد محترم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، بیٹا سید حسن، اب تم ایسا کرو کہ بخارا جاؤ، وہاں پر میرے ایک دوست ہیں حضرت علامہ مولانا حسام الدین صاحب علیہ رحمہ، تم ان کے پاس جاؤ اور میرا ان سے نام لو، میں تم ان کے نام خط بھی لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سمرقند سے بخارا پہنچ گئے اور حضرت علامہ مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے داخلہ لیا، اور بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر دین کی اور کتابیں پڑھی، اور جب آپ عالم بن گئے تو اللہ اکبر، بخارا کے علماء کرام نے حضرت غریب نواز کے مبارک سر پر دستار بندی کی، اور اسے دستار فضیلت کہا جاتا۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے کہ آپ حافظ بھی بن گئے اور عالم بھی بن گئے۔ اب سنی مسلمانوں، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ بندہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جا، بندہ کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ بن جا، کتنا ہی اچھا حافظ قرآن کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بہترین قاری کیوں نہ بن جائے، جب تک اللہ کے ولی کے دامن کو نہیں تھامے گا، یاد رکھنا کہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی کا نام اس وقت ساری دنیا جانتی ہے، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے بچپن میں ان کے حالات و واقعات میں پڑھا تھا، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو بات بالکل ایسی کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود، اور علماء کرام کا آپ نے حجرہ دیکھا ہو کہ کتابوں کے انبار ہوتے، اور کتابوں کی جھرمٹ میں وہ جلوہ گر ہوتے ہیں. حضرت مولانا روم کتابوں کی جھرمٹ میں اپنے حجرے میں جلوہ گر. اللہ تبارک و تعالی کے ولی حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالی عنہ مولانا کے حجرے میں داخل ہو گئے. دیکھا کتابیں ہی کتابیں. فرمانے لگے مولانا این چیز. فارسی میں پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ اب مولانا نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا تو کہنے لگے این قالس. فرمایا یہ قال ہے, یہ وہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا پڑھایا. بابا جی آپ کو کیا معلوم کہ کتنی محنت سے علم حاصل ہوتا ہے, کتنی جدوجہد سے علم حاصل ہوتا ہے, کتنے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. این قالس یہ قال ہے. حضرت شمس تبریز مسکرائے اور مسکراتے ہوئے حضرت شمس تبریز وہاں سے رخصت ہو. کچھ دنوں کے بعد آئے, دل ہی دل میں یہ خیال کیا شمس تبریز نے کہ لگتا ہے کہ مولانا کو اپنی کتابوں پہ بڑا غرور ہے, بڑا ناز. شمس تبریز کچھ دنوں کے بعد آئے, اتفاق کی بات کے حجرے میں کوئی نہیں تھا. حضرت شمس تبریز نے مولانا کی ساری کتابیں نکالی اور ساری کتابیں نکالنے کے بعد مولانا جس ہاؤس کے پاس بیٹھ کر وضو کرتے تھے وہ ساری کتابیں اس میں ڈال دیں ایک ایک کر کے. اب اس دور میں تو کتابیں پرنٹ نہیں ہوتی تھی, چھپتی نہیں تھی, ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اور کوئی صفحہ اگر آپ سیاہی والے قلم سے لکھیں, اب تو پوائنٹر آ گئے, لیکن آپ سیاہی والے قلم سے لکھیں اور اسے آپ پانی میں ڈال دیں پھر نقوش کا نام و نشان بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اب شمس تبریز نے ساری کتابیں ایک ایک کر کے ہاؤس میں ڈال دی. اللہ اکبر. اب تھوڑی دیر کے بعد کسی شاگرد کی نظر پڑی مولانا کے, اس نے دوسرے شاگردوں کو بتایا. اب سارے شاگرد آئے اور شمس تبریز کو چاروں طرف سے گھیر. بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ شمس تبریز کو مارنا شروع کر دی. اللہ اکبر. ادھر مولانا روم جب اپنے جامعہ میں داخل ہوئے, مدرسے میں داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک جھنڈ کا جھنڈ جھرمٹ لگا ہوا. یہ کیا معاملہ؟ پوچھا. کسی شاگرد نے کہا حضرت یہ بابا کو آپ دیکھیے, یہ آ گئے اور آپ کی ساری کتابیں حجرے سے نکالی ایک ایک کر کے آپ کے ہاؤس میں ڈال دی. اب مولانا روم کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا کیونکہ کتابیں اس دور کے اندر بڑی مہنگی اور بڑی نایاب. اللہ اکبر. اب شمس تبریز کے پاس آئے غصے میں تو شمس تبریز فرمانے لگے مولانا آپ مجھے ان کی مار سے بچائیے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی کتابیں آپ کو واپس کر دوں گا. اب مولانا کہنے لگ گئے کہ بابا جی کتابیں کیسے واپس ہوں, وہ تو پانی میں چلی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے ان کی مار سے بچائیے. مولانا نے شاگردوں سے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. شمس تبریز اب ہاؤس پر آ کر کے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا, ہاؤس میں ہاتھ ڈالا ایک کتاب نکال کے باہر, پھر بسم اللہ شریف دوسری کتاب نکال کے باہر, جتنی کتابیں نکالی تھی ساری باہر رکھ دی. مولانا نے ایک ایک کتاب اٹھا کے دیکھی, باوجود کہ کئی گھنٹے وہ پانی میں رہی لیکن کتاب سوکھی کی سوکھی, کتاب سے پانی نہیں ٹپک رہا بلکہ کتاب سے تو مٹی نکل رہی ہے. اللہ اکبر. اب مولانا کے کان کھڑے ہو گئے. اب مولانا کہنے لگے شمس تبریز سے این چیز, بابا جی اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ فرمایا جب ہم نے پوچھا تھا تم نے کہا تھا این قالت کہ یہ قال ہے. فرمایا این حالت وہ تمہارا قال تھا اور یہ اللہ کے ولی کا حال ہے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا. اب مولانا قدموں میں گر گئے, کہا حضور اب قال کے پیچھے نہیں بھاگوں گا, اب تو مجھے وہی سیکھنا ہے کہ جو آپ کا حال ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ شمس تبریز آگے آگے تھے اور مولانا روم ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے پیچھے تھے. یاد رکھو کہ بندہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ بن جائے, جب تک کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب ہو سکتا کوئی کہے کہ شاہ صاحب کلمہ ہم نے پڑھ لیا, نمازیں ہم پڑھتے, روزے ہم رکھتے, تو پھر یہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ضرورت کیوں, یہ بیعت کرنے کی ضرورت کیوں, تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے کہ شیطان بندے کو چاروں طرف سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں اگر مرشد کامل ہو اور مرشد کا ہاتھ اس کے مرید کے سر پہ ہو، خدا کی قسم پھر شیطان کے سارے وار خالی چلے جاتے اور بندہ پھر سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہوا پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. میں نے حالات و واقعات میں پڑھا، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک نام ہے عربی دنیا کے اندر عربی علماء میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور امام رازی کی کتاب، امام رازی کی کتابیں اور تفاسیر جو ہے تمام علماء کرام اس سے استفادہ حاصل کرتے. تفسیر کبیر ان کی بہت مشہور کتاب. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کبھی دوران سبق یہ پڑھا کہ وقت آخر میں شیطان آتا ہے اور مسلمان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. میں اس پر کبھی موضوع بنا کر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب شیطان وقت آخر میں، امام رازی نے پڑھا کہ بندہ مسلمان سے پوچھتا ہے کہ خدا کتنے، مسلمان کہتا ہے کہ خدا میرا ایک ہے، تو وہ دلیل مانگتا اور مسلمان دلیل دیتا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امام رازی نے خدا کی وحدانیت پر 101 دلیلیں یاد کر لی. شیطان اگر پوچھے گا میں یہ دلیل دوں گا، وہ رد کرے گا پھر یہ دلیل دوں گا، پھر یہ دلیل دوں گا، علم کے پہاڑ ہے. اللہ اکبر. آئیے کہتے ہیں کہ وقت آخر آ گئے. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا نجم الدین کبریٰ بھی اس وقت حیات ہے لیکن اپنے مرید سے سینکڑوں میل دور ہے. اب وقت آخر ہے امام رازی کا، اور جیسا آپ نے پڑھا بالکل ویسا ہی ہوا. کہتے ہیں کہ وقت آخر شیطان آ گئے اور آ کے کہنے لگا، رازی یہ بتاؤ کہ خدا کتنے؟ امام رازی نے فرمایا کہ میرا خدا تو ایک. اچھا ذرا دلیل دو. امام رازی نے دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. امام رازی نے خدا کی وحدانیت پر دوسری دلیل، شیطان نے اس کا بھی رد کر دی. تیسری دلیل اس کا بھی رد، چوتھی دلیل اس کا بھی رد. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 101 دلائل پیش کر دیے شیطان نے، سب کا رد کر دیا. اب امام رازی پریشان ہیں، کہتے ہیں دور دراز موجود حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی کش کے ذریعے سے پہچان لیا کہ میرے مرید کو یہ تکلیف ہے اور شیطان خدا کی وحدانیت کے بارے میں دلیل پوچھ رہا ہے، اور میرے مرید نے 101 دلیلیں دے دی، اس نے سب کا رد کر دیا. حضرت نجم الدین کبریٰ نے فوراً وضو کے لیے پانی منگایا، لوٹے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد گیلا ہاتھ نکالا، اس طریقے سے چھینٹے، دیوار کی طرف پھینکے. اب سارے مریدین تو یہ سمجھ رہے کہ چھینٹے جو ہے وہ دیوار پہ پڑے، لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ چھینٹے سینکڑوں میل دور امام رازی کی پیشانی پر پڑے، اور پیر و مرشد کی آواز امام رازی کے کانوں میں گونجی کہ رازی اس ملعون سے کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں عقل کا غلام نہیں ہوں، میں تو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہوں. ارے مصطفیٰ نے کہہ دیا خدا ایک ہے، بس خدا ایک ہے. اللہ اکبر. امام رازی نے جب یہ بات کہی تو شیطان وہاں سے فوراً بھاگ گیا. تو دیکھا آپ نے، پیر اگر کامل ہو اور اس کا ہاتھ اپنے مرید کے سر پہ ہو تو شیطان کے سارے وار خالی چلے جاتے ہیں. اس لیے تو ہم قادری فقر سے کہتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ پھیرا، ارے شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا پھیرا. کہ غوث اعظم کا ہاتھ ہم قادریوں کے پشت پر ہے. اللہ اکبر. آئیے اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ قرآن جانتے، وہ جانتے تھے کہ مولا کائنات نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جتنے سنی بیٹھے ذہن میں رکھنا، تمام اکابر علماء نے لکھا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد پیر و مرشد کا وسیلہ. ہم سے زیادہ یہ بات غریب نواز جانتے تھے. اب حضرت غریب نواز مرشد کامل کی تلاش میں نکلے، علماء کرام سے پوچھتے رہے، مشورہ کرتے رہے کہ میں مرید بننا چاہتا ہوں تو میں کس کا مرید بنوں؟ اللہ اکبر، نکلے مرشد کامل کی تلاش میں. آج کا یہ دور بڑا بھیانک دور ہے. آج علماء کے لباس میں بھیڑیے ممبر اور محراب پر موجود، آستانوں پر موجود، اور جس طریقے سے انہوں نے قوم کا حال کر دیا آج ساری دنیا کے سامنے وہ معاملات، اور پھر اس پر میڈیا نے جس طریقے سے آواز کو اٹھایا، آج ہر میڈیا کو دیکھ لی، پیروں فقیروں کا پروگرام، پیروں فقیروں کا پروگرام. میں تمام میڈیا والوں سے کہتا ہوں، ہم سننی ہی تمہیں ملے، کیوں شیعوں کے یہ آنکھ پہ چلنے والا ماتم دنیا کو کیوں نہیں دکھاتے؟ زنجیروں کا ماتم کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں لوگوں سے نہیں کہتے کہ بندہ بھی شادی کرتا ہے اور بستر اٹھا کے فوراً رائبن کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے؟ اس کا گھر کون سنبھالے گا؟ اس کی بیوی بچے کون سنبھالیں گے؟ تمام میڈیا کا ٹارگٹ اگر ہے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے. تو ان ظالم بھیڑیوں نے جو پیروں کے لباس میں، علماء کے لباس میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، تباہ کیا، اور نوجوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹی، کہ جن کی وجہ سے آج آستانے برباد ہو گئے، آج ممبر و محراب ویران ہو گئے. اللہ اکبر، اب ہم بھی تلاش میں نکلتے ہیں پیروں کی، مگر ہماری سوچ کیا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑے. اگر ہوا میں اڑنے سے کوئی اللہ کا ولی ہوتا، یہ سارے کوے کبوتر اللہ کے ولی بن جاتے. لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سمندر میں چلے. اگر سمندر میں چلنے سے کوئی اللہ کا ولی ہوتا، تیرنے سے، یہ سارے مینڈک اور مچھلیاں اللہ کے ولی بن جاتے. لوگ کہتے ہیں پیر تو وہ ہونا چاہیے جو سٹے کا نمبر بتا دے، پیر تو وہ ہونا چاہیے جو ہمارا فلانا کام کر دے. دوسرے سارے معاملات میں قرآن سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، تو اس معاملے میں قرآن کو کیوں نہیں دیکھتے، مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا قرآن نے کہیں بتایا کہ اللہ کے ولی کی پہچان ہوا میں اڑنا؟ کیا قرآن نے یہ پیمانہ دیا کہ اللہ کے ولی کی پہچان جو ہے وہ سمندر پہ چلنا ہے؟ نہیں، واضح طور پہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مکمل متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. تم دیکھو داڑھی پوری چہرے پر ہے یا نہیں، تم دیکھو کہ سر پر امامہ پورا بنا ہے یا نہیں، تم دیکھو کہ نمازیں تو کوئی نہیں چھوڑتا، تم دیکھو تو روزے تو کوئی نہیں چھوڑتا. بعض پیروں کی عادت ہے جب مریدوں میں ہوتے ہیں تو تقوی دکھائی دیتا، اور جب گھر پہ جاتے ہیں تو سارے تقوی کو نقوا ہو جاتا ہے اور سارے تقوے اور سب کا سب غائب. آج بندے کی داڑھی نہیں مگر اپنے آپ کو پیر کہہ رہا، آج بندے کی داڑھی مکمل نہیں ہے مگر اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہہ رہا. میں نے ابھی پڑھا کہ طاہر القادری صاحب نے ایک دعویٰ کیا، کہنے لگے ان کے سارے دعوے نئے نئے، شیخ الاسلام ہے اور شیخ الاسلام ہمیشہ نئی بات کرتا جو سارے مسلمانوں کے خلاف. اپنے مریدین سے کہنے لگے تمہیں پتا میں حنفیت کا اتنا بڑا دعوے دار، کہنے میں نے 20 سال تک خواب میں امام اعظم سے علم حاصل کیا. وہ کمبخت، 20 سال تو نے امام اعظم کو خواب میں دیکھا تو 20 سال تک یہ نہیں دیکھ سکا کہ امام اعظم کی داڑھی کتنی بڑی تھی؟ تو 20 سال تک نہیں دیکھ سکا کہ امام اعظم کتنا خوبصورت امامہ باندھ کے گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ اور دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے تم کہتے ہو کہ میں نے 20 سال تک تعلیم حاصل کی؟ اللہ اکبر، داڑھی نہیں ہے مگر شیخ الاسلام. یہ شیخ الاسلام کہاں، یہ تو شیخ الشیطان ہے. داڑھی نہیں ہے بندہ پیر کا دعویٰ کرتا، داڑھی نہیں ہے بندہ اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا. امام غزالی فرماتے ہیں کیمیا سعادت کے اندر، فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، فرماتے یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ولی. ہو سکتا ہے نگاہوں کا دھوکہ ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ جادوگر ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں پیروں کو تلاش کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. حضرت غریب نواز کا دور کتنے 800 سال گزر گئے، اس دور میں تو یار متقی پرہیزگار لوگوں کا تقویٰ اپنے عروج پر تھا، لیکن غریب نواز پھر بھی پریشان ہے کہ میں کس کا مرید بنوں. حضرت غریب نواز علماء سے مشورہ کر رہے ہیں، علماء کرام کی ایک جماعت نے کہا، حضور اگر آپ مرید بننا چاہتے ہیں نا تو یہاں سے دور ایک قصبہ نیکا پور، وہاں پر ایک بزرگ ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ. یہاں پر ذہن میں رکھنا جتنے خطیب حضرات ہیں وہ اس کو ہارونی پڑھتے ہیں، یہ غلط. خواجہ صاحب کی کتاب انیس الاروا اور انیس الاروا کا صفحہ نمبر 7، وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے اس کا جو تلفظ بتایا وہ بالکل یہی ہارون آباد ایک قصبہ. وہاں پر ایک بزرگ ہستی حضرت خواجہ عثمان ہاروانی، اگر آپ مرید بننا چاہتے ہیں تو آپ ان کے مرید بنیں. حضور خواجہ صاحب خوش ہوئے اور پوچھا ان کے کیا حالات و معاملات. لوگوں نے کہا کہ وہ تو نمازیں نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے، آپ صرف ان کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور واقعتاً اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، دل خود بخود اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. حضرت غریب نواز نے طویل سفر طے کیا، پہنچ گئے نیشا پور. اب پوچھنے لگے یہاں پر قصبہ ہارون آباد کون سا، تو بتانے والوں نے بتایا فلانی جگہ پہ آپ جائیں گے تو وہاں ایک قصبہ ہے ہارون آباد، وہاں پر پہنچ گئے. اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہستی رہتی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ، ان کا مکان کہاں. لوگوں نے بتایا آپ اس گلی میں جائیں، فلانا مکان حضرت عثمان ہاروانی کا مکان. کہا ٹھیک. اب دیکھو غریب نواز نے زندگی میں کبھی عثمان ہاروانی کو نہیں دیکھا، حضرت عثمان ہاروانی نے زندگی میں کبھی غریب نواز کو نہیں دیکھا. حضرت خواجہ صاحب پوچھتے پوچھتے جیسے ہی ان کے مکان کے دروازے پر پہنچے، حضرت عثمان ہاروانی دروازے پر پہلے سے موجود، اور جانتے ہو برجستہ فرمانے لگے، آؤ بیٹا سید حسن آؤ، ہم بیٹا یہاں کب سے کھڑے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ جو کچھ ملے گا ہمارے ہاتھوں سے، آؤ بیٹا سید حسن. اللہ اکبر. اب خواجہ صاحب نے جب ان کی زبان سے نام سنا خوش ہو گئے، چنانچہ خواجہ صاحب ان سے بغلگیر ہوئے، گلے ملے، علیک سلیک ہوئی. اور اس کے بعد پیر و مرشد نے اپنے پاس بٹھائے، خاص توجہ فرمانے کے بعد خواجہ صاحب سے فرمایا، بیٹا سید حسن سلسلہ چشتیہ میں روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کرنا، یہ روزانہ کا وظیفہ ہے، یہ اوراد، یہ وظائف. اور بیٹا وہ کمرہ تمہارا ہے، بیٹھ جاؤ، اوراد و وظائف پڑھو، نماز کے لیے مسجد میں آنا، اوراد و وظائف اسی کمرے میں پڑھنا. حضرت غریب نواز خوش ہو گئے. اور یاد رکھنا میری یہ بات کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. مرشد کے لیے ضروری ہے وہ ہر مرید کو ایک نگاہ سے دے، لیکن میں دیکھتا ہوں یہاں سارے معاملات الٹے ہیں. امیر ہے تو اس کی ریسپیکٹ ہے، پیسے والا ہے تو اس کی قدر ہے، اور غریب ہے تو تم بھگا دو، دھتکار دو، جان چھڑاؤ. یہ پیارے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں، یہ میرے غوث اعظم کا طریقہ نہیں، یہ میرے غریب نواز کا طریقہ نہیں ہے. اور ایسا شخص میں کہتا ہوں پیر بننے کے لائق ہی نہیں جو سارے مریدوں کو ایک نگاہ سے نہ دیکھے، روحانی باپ کی حیثیت ہوتی. فرمایا سید حسن جاؤ اس کمرے میں بیٹھو، اوراد و وظائف پڑھو. اللہ اکبر. مصروف ہو گئے حضرت خواجہ غریب نواز. اب تھوڑا سا وقت میرے پاس، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آئندہ جمعے میں یہیں سے گفتگو شروع کروں. اب کافی عرصہ ہو گیا تو فرمانے لگے جاؤ اے میرے مریدوں سید حسن کو لے کے آ. حضور خواجہ صاحب آئے، کمزور ہو گئے اور چہرہ پہلے سے زیادہ نورانی اور روشن. فرمایا سید حسن بیٹھو. بٹھایا پیر و مرشد، مسلسل نظر ہے غریب نواز پر. فرمانے لگے بیٹا سید حسن ذرا زمین کی طرف دیکھو، مجھے بتاؤ نیچے کہاں تک دیکھتے ہو، تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں؟ عرض کی حضور الحمدللہ ساتوں زمین کے نیچے تک دیکھ رہا ہوں، تحت سرا تک دیکھ رہا ہوں. فرمایا اچھا نگاہیں اٹھاؤ آسمان کی طرف دیکھو. خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا، اب بتاؤ سید حسن اوپر کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور ساتوں آسمان کے اوپر. فرمایا سید حسن جس مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہتے تھے ہم نے تمہیں پہنچا دیا اس مقام اور مرتبے تک. بیٹا سید حسن، فرماتے خواجہ صاحب ایک مٹھی میں دینار لیے مجھے عطا فرمائے، فرمائے جو درویش بیٹھے ہیں ان میں تقسیم کر. آپ نے تقسیم کر دیے. فرمایا بیٹا سید حسن خوشی سے اب ہم جائیں گے مکہ شریف، کعبے کا طواف کریں گے اور طواف کرنے کے بعد ہم جائیں گے مدینہ شریف سرکار کے روضے پر، کیونکہ بیٹا مدینہ ہی وہ آستانہ ہے جہاں سے اللہ کے ولیوں کی ذمہ داریاں لگتی ہیں. تم نے یہاں کام کرنا، تم نے اس علاقے میں کرنا ہے، اب بیٹا وہاں پہ جا کے پتا چلے گا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہاری ذمہ داری کہاں پہ لگاتے ہیں. اب یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور خوبصورت موڑ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک الگ موضوع ہے. اور اس کے بعد پھر اجمیر اور پھر وہ سارے معاملات اور پھر 95 لاکھ ہندوؤں کا مسلمان ہو جانا، وہ سارے معاملات پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.